usługach wyłączonych z akcji w regulaminie dostępnym w sklepach stacjonarnych w strefie kas, u asystenta kas samoobsługowych, a także na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 kwietnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Za godzinę rozpoczną się uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka w Watykanie. Jest nasz reporter, za chwilę jego relacja. Mimo ostatnich opadów w trzech regionach nadal obowiązuje ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Przed przymrozkami w nocy, jutro rano, ostrzegają synoptycy. Ogromne rzesze ludzi gromadzą się przed wejściem na plac Świętego Piotra, by uczestniczyć w mszy pogrzebowej papieża Franciszka. Uroczystości rozpoczną się za godzinę. Po nich ulicami Rzymu przejdzie kondukt do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zostanie złożona trumna z ciałem papieża. W watykańskim centrum prasowym jest Paweł Pawlica. Pawle, jak wyglądają ostatnie chwile przed uroczystością? Niektórzy, aby wejść jak najbliżej Bazyliki Świętego Piotra, czekali całą noc. Większość docierała tu nad ranem na piechotę z różnych dzielnic Rzymu. Na placu i w jego okolicach spodziewanych jest około 200 tysięcy osób. Wokół obelisku watykańskiego i wzdłuż Via Conciliazione powiewają flagi z całego świata. Szczególnie widoczni są pielgrzymi z krajów Ameryki Łacińskiej. Flagę Boliwii w rękach trzymała siostra Martina. Papież Franciszek był pasterzem serca Chrystusa, pozostawiając nam dziedzictwo, miłosierdzia, miłości i czułości. Okazywał to swoimi gestami, słowami, uśmiechem i wszystkim, co robił. Pozostawił nam wzór bycia normalnym i moralnym człowiekiem, ale też był pasterzem na wzór Boga i Ewangelii. Dla nas, sióstr zakonnych, sług Jezusa, papież był człowiekiem Boga, prawdziwym sercem Boga na ziemi. Mszy żałobnej przewodniczy kardynał Giovanni Battista Re. Potem ciało Ojca Świętego zostanie pochowane zgodnie z jego wolą w Bazylice Matki Bożej Większej. Na uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka dotarło do Rzymu ponad 160 delegacji międzynarodowych, w tym ponad 85 przywódców państw i koronowanych głów. Między innymi prezydenci Francji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, a na czele polskiej delegacji stanie prezydent Andrzej Duda. Mówił Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Klimat. Mimo ostatnich opadów w trzech regionach nadal obowiązuje ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. W prawie w całym kraju jest bardzo dobra jakość powietrza. Obecnie 54% energii w kraju pochodzi ze źródeł odnawialnych. Wieczorem ten odsetek spadnie. Warto wtedy będzie oszczędzać prąd. W części lasów Pomorza, Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Adam Malecki. W siatkówce to czas na decydujące mecze w półfinałach Plus Ligi. W obu parach jest remis 1-1 i wszystko rozstrzygnie się w Warszawie i Jastrzębiu-Zdroju. W stolicy projekt zmierzy się z Aluronem Wartą Zawiercia, a libero warszawian Damian Wojtaszek już nie może się doczekać. Walczymy w następnym spotkaniu, decydują niuanse i jedna z tych wspaniałych drużyn awansuje do finału, to jest pewne, ale że to my będziemy. I już się nie mogę doczekać kolejnego meczu przed własną publicznością. Do zobaczenia. Zobaczenia o 17.30 na Torwarze. Wcześniej w drugim półfinale Jastrzębski Węgiel zagra z Bogdanką Luk Lublin. Łukasz Kaczmarek z ekipy gospodarzy chwali rywali z Wilpredo Leonem na czele. Zdajemy sobie sprawę, jaka to jest fenomenalna drużyna. Ma najlepszego siatkarza na świecie, który po prostu jest tutaj niesamowitym liderem tej drużyny. I tym mentalnym, i tym sportowym, i to naprawdę widać. Będą grzmoty i będzie spotkanie na najwyższym poziomie. Początek meczu o 14.45. O tej samej porze pierwszy z dzisiejszych meczów 30. kolejki Ekstraklasy Piłkarzy. Lechia zagra z Piastem. O 17.30 Motor podejmie Krakowie. O 20.15 Gieksa Legię. Przypomnę, że wczoraj wygrały Raków i Pogoń. Wieczorową porą o 22.00 w finale Pucharu Króla zagrają Barcelona z Realem Madryt. Królewscy, którzy domagali się zmiany sędziego, zapewnili, że przystąpią do meczu. W tenisie w trzeciej rundzie turnieju w Madrycie wystąpi troje Polaków. O 11.00 Magda Fręch zagra z Rosjanką Mirrą Andrijewą. W okolicach 20 Iga Świątek z Czeszką Noskową, a o 12.30 wystąpi nasz lucky loser, czyli Kamil Majchrza, który zmierzy się z Kanadyjczykiem Diallo. A sport w Trójce wróci o 17.00. Przed przymrozkami w nocy i rano ostrzegają synoptycy. Miejscami przy gruncie może być nawet minus 3 stopnie. Dziś w ciągu dnia pogodnie, po południu na Suwalszczyźnie może popadać. Na termometrach od 9 stopni na północy do 15 na południu i zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w naszym studiu są już Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Renata Grochal, a dziś najważniejsze wydarzenia dla Państwa będą komentować Aleksandra Leo, Polska 2050, dzień trzecia dobry, droga. Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica. Dzień dobry. Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Dzień dobry. I profesor Andrzej Zybertowicz, Kancelaria Prezydenta. Jeszcze dzień raz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj w Rzymie uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka rozpoczną się o godzinie 10, a w Polsce 22 dni do wyborów prezydenckich. Przed nami polityczny weekend, polityczna niedziela. Ci, którzy prowadzą w sondażach, kandydaci głównych ugrupowań, czyli Rafał Trzaskowski, będzie miał konwencję w Poznaniu, a Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, będzie miał konwencję w Łodzi. Będziemy to śledzić, ale zaczniemy od wystąpienia Radosława Sikorskiego w parlamencie. Szef MSZ-u wygłosił doroczne exposé o kierunkach polityki międzynarodowej i ogłosił koniec pokojowej dywidendy, zagrożenia wokół Polski i powiedział, dopóki NATO jest efektywnym sojuszem, Rosja z nami nie wygra. Jak pani ocenia to wystąpienie Joanna Kluzik-Rostkowska? No, ja je oceniam jako bardzo ważne i bardzo dobre w oczywisty sposób, bo te liczby się pojawiają raz na jakiś czas, że jeżeli patrzymy na potencjał natowski, przypomnę, jesteśmy częścią tego potencjału, no to przykrywamy Rosję czapką, tak? Więc tutaj Rosja nie ma szans w porównaniu i z ilością uzbrojenia żołnierzy, potencjału po prostu. Natomiast jest bardzo ważna jedna rzecz do spełnienia, żebyśmy naprawdę byli bezpieczni, czyli potrzebna jest taka jedność w działaniu. To oczywiście ważne przemówienie, dlatego że w czasie, w którym wojna za granicą naszą już trwa 3 lata, czas bardzo niepewny, ponieważ Trump, idąc po prezydenturę, obiecywał, że zakończy tę wojnę w ciągu jednego dnia. Co prawda potem któryś z jego współpracowników powiedział, że to będzie jednego dnia, tylko jeszcze nie wiadomo, który to będzie dzień. No, w tej chwili widzimy, że to jest bardzo problematyczne i generalnie, no dobrze, może ale być to jeszcze gorzej. To zdanie, dopóki NATO jest efektywnym sojuszem, było symptomatyczne. Czy nie jest tak, że to Donald Trump też jest elementem tej niepewności? To Sikorski chciał dać do zrozumienia? Jeżeli pani mnie pyta, czy Donald Trump jest elementem niepewności, to chyba nikt w tym studiu nie ma wątpliwości, że jest elementem niepewności. I to na bardzo wielu różnych poziomach, poczynając od jego wypowiedzi też jeszcze w trakcie, kiedy o tę prezydenturę się starał, kiedy były takie sugestie, że może nawet będzie chciał, żeby Stany Zjednoczone wyszły z NATO, a później, że ten artykuł 5 nie będzie, może nie do końca działa. Wie pani co, z artykułem 5 to jest tak, że on nie zadziała z automatu, żeby była jasność. To znaczy, ten artykuł mówi tyle, że w momencie, kiedy jest zaatakowany członek NATO, to wszystkie inne państwa solidarnie powinny go wesprzeć. Ale w jaki sposób będą go wspierać i w jakim czasie ta decyzja zapadnie, no to już są znaki zapytania. To, co ja mogę... Ale dopuśćmy może innych do głosu. Aleksandra Leo, jak pani brała to przemówienie Sikorskiego i te zagrożenia, które on nakreślił. Między innymi podział świata na strefy wpływów, burzenie porządku międzynarodowego opartego na zapisach Karty Narodów Zjednoczonych i burzenie sojuszów na rzecz relacji bilateralnych. Ja się zgadzam z tym, co powiedziała pani posłanka, że to było bardzo ważne i potrzebne w tych czasach wystąpienie. No, minister spraw zagranicznych no, jest osobą bardzo doświadczoną i ma to polityczne gravity. I przede wszystkim liczy się też, liczą się z nim poza granicami Polski. Mówił o sojuszach, mówił o naszym bezpieczeństwie, ale mówił też dużo o Rosji i to jest potrzebne. Myślę, że obywatele bardzo tego potrzebują, bo mimo, że minęło 40 kilka dni, chyba 46 dni od tego teoretycznego od rozpoczęcia tych rozmów, tej propozycji Stanów Zjednoczonych, w których z jednej strony Ukraina zamraża jakiekolwiek działania wojenne na rzecz Rosji, a Rosja dalej zabija ludzi, zabija dzieci, nie ponosi za to żadnych konsekwencji. No widzimy, że to nie idzie w dobrym kierunku. Na pewno nie będzie tak, jak mówił prezydent Trump, że najpierw 24 godziny, potem chyba w miesiąc ten rozejm miał zostać podpisany. Nie został. Rzeczniczka Trump Pan mówi, że prezydent jest sfrustrowany, że traci cierpliwość, bo chciał zrobić coś dobrego dla świata. No jest sfrustrowany, ponieważ wygląda na to, że naobiecywał niemożliwego. I że ta wojna się zakończy, nie kończy się. Wygląda na to, że negocjuje z terrorystą, znaczy na pewno negocjuje z terrorystą, bo Putin jest terrorystą. Nie ponosi żadnych konsekwencji. Ja się obawiam, że ten traktat pokojowy, a tak naprawdę nie traktat, tylko jakiś przerwanie chwilowe broni, które pozwoli Rosji na wzmocnienie się tak naprawdę, żeby za jakiś czas znowu zaatakować, będzie pisany łzami Ukrainy, bo już mówi się o legalnym oddaniu Krymu, innych ziem, odmrożeniu tych aktywów, wznowieniu tej współpracy gospodarczej, która tylko wzmocni Rosję, no i tego, żeby Ukraina nie była nigdy w NATO. Ale to dopuśćmy innych do głosu. Anita Kucharska-Dziedzic. Ja miałam takie wrażenie, że to w tym przemówieniu było takie pęknięcie. Z jednej strony dobra diagnoza sytuacji, a z drugiej strony trochę mi zabrakło tego, co Polska w tej sytuacji zrobi. Polska i jej ewentualna inicjatywa, która by mogła naprawić NATO w tej sytuacji wobec takiego, a nie innego zachowania naszego głównego sojusznika, czy tej podpory NATO, jaką są Stany Zjednoczone, no to chyba jest też pewne, nie wiem, machanie szabelką, bo my nie zmienimy i nie odwrócimy wyborów w Stanach Zjednoczonych, a nie zmienimy Donalda Trumpa. I sytuacja jest wyjątkowo niebezpieczna, bo jeżeli Trump mówi, że jedynym ustępstwem, na jakie pójdzie Rosja, to nie będzie zajęcie całej Ukrainy, no to to są słowa, które pokazują, jaka jest wizja świata według Donalda Trumpa. To jest imperializm, kolonializm i absolutne podporządkowanie tych słabszych, więc to nam się naprawdę wyjątkowo źle w Polsce kojarzy, tego typu sformułowania, ale nadal Stany Zjednoczone są podporą NATO i są naszym sojusznikiem. W związku z tym tutaj jakieś próby zmienienia tej narracji, jak się okazuje, nie mają żadnej mocy. No ja przypominam, że były apele do pana prezydenta Dudy, że skoro tak bardzo się przyjaźni z Donaldem Trumpem, no żeby wpłynął na jego myślenie o Europie i o Ukrainie. No ale wiadomo, czym się te apele skończyły i że tutaj takiej mocy absolutnie nie ma. Natomiast rzeczywiście ja bym odnotowała rzeczy, które może nam troszeczkę umknęły w Warszawie, ale ja je obserwuję i widzę tutaj już sukcesy polskiej dyplomacji, chociażby z tym, co się dzieje na Bałtyku. Ta formuła obrony Bałtyku, obrony przed flotą cieni, to jest przecież, flota cieni odpowiada za 90% eksportu ropy ciągle na cały świat. Te próby reakcji też są bardzo trudne, bo przecież prawa morskiego Polska nie zmieni, ale możemy jakoś reagować. Reagujemy i w ramach NATO, i w ramach tych porozumień, które są takimi porozumieniami w ramach samego Morza Bałtyckiego tych krajów. I jedną rzecz bym powiedziała, bo to jest absolutna zmiana, bo nie tylko kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia i Polska widzą zagrożenie i widzą konsekwencje. Nie tylko Skandynawia, ale także Niemcy, Dania. To jest bardzo ważna zmiana. Paweł Jabłoński, jak pan ocenia przemówienie szefa MSZ-u? Charakterystyczna rzecz, bo pani redaktor zadała pytanie o treść wystąpienia pana ministra Sikorskiego, a ze strony pani przedstawiciela koalicji rządowej o tym wystąpieniu nie usłyszeliśmy w zasadzie nic. Usłyszeliśmy opowieści o tym, jaki to niefajny jest Donald Trump, co się dzieje na świecie, generalnie, że sytuacja międzynarodowa jest trudna. Wszyscy o tym wiemy. I w zasadzie ja się w dużym stopniu ze wszystkimi paniami zgadzam, że tutaj jest rzeczywiście no, spore rodzaj niepewności. Co do źródeł, to pewnie trzeba by to trochę rozszerzyć. No ale w wystąpieniu pana ministra Sikorskiego niestety zabrakło recepty, bo była, powiedzmy, w tej części opisowej, to przedstawienie świata, w zasadzie można się zgodzić. Tak, jesteśmy w czasach bardzo, bardzo niepewnych, bardzo niebezpiecznych. Tylko co z tym Polska robi? Jaka jest rzeczywista dzisiaj rola Polski? Polska sprawuje przecież wciąż jeszcze prezydencję w Unii Europejskiej. Jesteśmy... Nie było nas w Londynie na spotkaniu, pani, które ostatecznie się nie wydarzyło, ale, no więc właśnie, ale nas tam nie było. No właśnie, nie ma nas przy stole. Rozmowy się toczą w Rzymie. Premier Giorgia Meloni mówi, że to Włochy będą tym zwornikiem między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Polska zawsze tą rolę odgrywała. Mówicie, panie, że Polska sama nie jest w stanie zmienić świata i to jest oczywiście też prawda, ale jesteśmy w stanie na rzeczywistość wpływać. Przypominam, przed szczytem NATO ubiegłorocznym był postulat prezydenta Dudy, który mówił, trzeba zobowiązać wszystkich sojuszników do tego, aby podnosili wydatki na obronność do 3% wtedy. I wówczas minister Sikorski odpowiadał, dosłowny cytat z jego wypowiedzi dla Polskiego Radia, a po co? Bo przecież może się nie uda, wtedy nie będziemy mieli PR-owego sukcesu. Więc ja nawet byłem w trakcie tego wystąpienia pana Sikorskiego bardzo pozytywnie zaskoczony. Pochwaliłem pana ministra Sikorskiego, że wyciąga wnioski ze swoich błędów, bo dzisiaj już nie mówi a po co, tylko dzisiaj też podkreśla, że tak, trzeba zwiększać wydatki na obronność. To jest droga do tego. Jeśli chcemy, żeby Amerykanie byli obecni w Europie, to Trump akurat stawia tą sprawę dość jasno. Tutaj nie ma dużej dozy niepewności. On mówi tak, Europa też musi się dorzucać. Polska to robi. Polska nawet chwalił, że wydajemy więcej niż mamy to w zobowiązaniach. No ale inne państwa unijne robią wciąż zdecydowanie zbyt mało. Teraz zaczynają mówić, że będą wydawać więcej, ale wciąż jeszcze to się nie przełożyło na konkretne. Na razie mamy zapowiedzi oparte na różnych tam politycznych deklaracjach. No ale to trzeba działać. A na razie mamy dużo pięknych słów, czynów bardzo mało, prezydencja w zasadzie bezobjawowa i kompletne pominięcie państw naszego regionu. Brak wzmianki o inicjatywie Trójmorza, brak wzmianki o bukaresztańskiej dziewiątce. To właśnie w oparciu o naszych sąsiadów, którzy rozumieją, jakim zagrożeniem jest Rosja. Trzeba zmieniać rzeczywistość. Abdykacja Polski z roli lidera regionu. Jesteśmy największym państwem, nasza naturalna rola. To jest największy zarzut, jaki ja mam do tego wystąpienia, że zupełnie pan minister Sikorski to pominął. Zresztą wystąpienie to pół biedy. Najgorzej, że od roku po prostu nic się w tych kwestiach nie dzieje. Dobromir Sośnierz, a może odpowiedzią jest to, co powiedział Donald Tusk podczas zgromadzenia. To nie było zgromadzenie, ale to było posłowie i senatorowie, którzy się zgromadzili w podczas obchodów tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. Tusk przedstawił doktrynę piastowską w Gnieźnie. Mówił tak, niezależność i przynależność oparta na sile. Trzy filary. Najsilniejsza armia w regionie, najsilniejsza gospodarka w regionie i nasza pozycja polityczna w Europie. Może to jest to, czego zabrakło w przemówieniu Sikorskiego, a dopowiedział to Tusk. Na tym poziomie ogólności to można dowolne bramy formułować. Papier wszystko zniesie. Ja nie zgadzam się z taką oceną, że to jakieś bardzo ważne przemówienie. Takie przemówienia nie są bardzo ważne. Ważne są, to nie jest dokument programowy, tak? Ważne są plany strategiczne, ważne są ustawy, które się przyjmuje. A przemówienie, tak powiedziałem, powiedzieć można wszystko, co tam szkodzi. Zaczęło się od groźnie, od stwierdzenia, że sytuacja jest bardzo ciężka, a po czym nastąpiła tradycyjna tromtadracja i właściwie wszystko do końca brzmiało tak, jakbyśmy byli jakąś wielką potęgą tam od spraw wewnętrznych nawet. Ja się w pewnym momencie zasłuchałem, o jakim on kraju mówi, tam praworządność się przywraca, prawda, wszystko jest dobrze, wstajemy z kola, mówię, już to pięknie mają, a to, że niby o nas, tak, aha. Czyli tak się boimy. No niestety nie wyszedł poza też takie wewnętrzne tutaj wojenki. Bardzo dużo było wzmianek takich konfrontacyjnych wobec opozycji. Powtarzania błędnych narracji na temat tego, kto dla czego, przeciw czemu głosował. No i oczywiście zachwyty nad Unią Europejską. Dokładnie przecież w momencie, kiedy okazywało się, że w tym samym czasie przy uchwalaniu nowych planów, nowej doktryny odbudowy przemysłu obronnego Unii Europejskiej. No znowu zostaliśmy pominięci, odstawieni na boczny tor. Dokładnie tak, jak się spodziewałem, dokładnie tak zapowiadałem wcześniej, że jak się będziemy dzielić zadaniami w ramach przemysłu obronnego w Europie, to się okaże, że Niemcy produkują czołgi, a my łopaty i hełmy. No to dokładnie tak się właśnie wydarzyło, a tymczasem w przemówieniu pana Sikorskiego wszystko dobrze. Jesteśmy... idzie mrówka ze słoniem przez most i mówi, ale tupiemy. Profesor Andrzej Zybertowicz, prezydent, skrytykował przemówienie Radosława Sikorskiego. Miał pretensje, że nie wspomniał o Trójmorzu. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że Donald Trump nie przyjedzie na pożegnalny szczyt Trójmorza, który będzie w przyszłym tygodniu. Przyjedzie sekretarz energii bodajże, tak? Dlaczego pożegnalny szczyt Trójmorza? To już składamy do grobu prezydenta, prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent, jakby prezydent Andrzej Duda się żegna. To doprecyzuje. Prezydent Andrzej Duda się żegna ze swoim urzędem i to jest jego pożegnalny szczyt. Tak. Jest wiele rzeczy, które budzą niepokój. Ja nie zdziwiłem się, że panie koalicjantki po jednym zdaniu na temat exposé ministra Sikorskiego przeszły do innych spraw, a to do polityki Trumpa, a to do sytuacji na Bałtyku. No ale przecież to było w exposé. Słucham? O sytuacji na Bałtyku było w exposé. No Trumpie. Ale nie oceniały panie exposé. Exposé jest wskaźnikiem, każde exposé ministra spraw zagranicznych jest pewnym wskaźnikiem jakości polityki zagranicznej. Jeśli ono jest niespójne, to może wskazywać, że ta polityka jest co najmniej nieszczera. A dlaczego jest niespójne? Bo minister Sikorski zaczął od prawidłowego stwierdzenia, że bezpieczeństwo Polski zależy od tego, jak jesteśmy, w jakie sojusze jesteśmy zaangażowani i czy współtworzymy kształt tych sojuszy. A potem, tak jak powiedział prezydent i zaznaczył także minister Jabłoński, zupełnie pominął minister Sikorski problematykę Trójmorza, mimo że pojutrze mamy szczyt. Co więcej, mimo tego, że rok temu o inicjatywie Trójmorza minister Sikorski wspomniał, a w międzyczasie zlikwidował w podległym jemu Ministerstwie Spraw Zagranicznych komórkę dedykowaną do problematyki Trójmorza. Powstaje pytanie, dlaczego tak uczynił? Dlaczego jego teza, że jesteśmy aktywni w sojuszach, staje się gołosłowna w sytuacji, gdy Polska pod rządami Tuska i Sikorskiego odpuszcza Trójmorze jako dźwignię naszej podmiotowości regionalnej. Ja byłbym bardzo wdzięczny, gdyby panie koalicjantki wyjaśniły to zadziwiające zachowanie ministra Sikorskiego. Joanna Kluczyk-Rostkowska. Dwie rzeczy. Pierwsze ad vocem do pana posła Jabłońskiego. Panie pośle, byliśmy na sali sejmowej razem, wtedy, kiedy minister Sikorski odpowiadał na pytania i mówił również o kwestii wydawania 3% PKB. I wtedy powiedział z mównicy sejmowej, że nie mówiliśmy o tych 3%, ponieważ Stany Zjednoczone poprosiły zarówno prezydenta Dudę, jak i rząd, żeby przed szczytem tej kwestii nie wspominać, ponieważ nie wszystkie kraje osiągnęły 2%, więc jakby nie mówienie o tych 3% było prośbą Stanów Zjednoczonych. Ja akurat byłam na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego wtedy, kiedy prezydent Duda mówił o tym, bo to było tuż przed wspólnym wyjazdem premiera i prezydenta do Stanów i my tam podnosiliśmy tę kwestię, że jakby my sami wydajemy dużo, ale do dzisiaj są państwa Unii, czy państwa NATO, ale akurat to dotyczy w dużej części krajów Unii, które nie osiągają 2%. No, więc bardzo, bardzo bym chciała, żeby pan jednak tutaj nie zaciemniał rzeczywistości. Przecież ja nawet pochwaliłem ministra Sikorskiego, że on dzisiaj już mówi. Tak, trzeba wydawać więcej. Panie pośle, ale ja panu przypominam, jak minister tłumaczył to, dlaczego wtedy nie mówił i nic pan nie wspomina. Cieszę się, że już teraz zmienił podejście. Że była prośba skierowana zarówno do prezydenta Dudy, jak i do... po roku wyciągnął wnioski. I już teraz mówi. Do rządu. A co do Trójmorza? Jeśli chodzi o kwestię Trójmorza, to również to było poruszane w odpowiedziach na pytanie. I minister Sikorski, mówiąc o bardzo wielu rzeczach, czyli o współpracy NATO, Unia Europejska, Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Korea, Afryka, powiedział, no dobrze, mamy Trójmorze, mamy to, tylko nie za wiele się tam dzieje, proszę państwa. I to była jego odpowiedź na... na pytania. No to jest to jedna tak, z bardzo od wielu... od roku nic panie, się bardzo nie wielu proszę, inicjatyw. Pani posłance. Rzeczywiście Radosław Sikorski i polska polityka zagraniczna skupiła się na NATO, na Unii, na współpracy z Brytyjczykami oraz współpracy z tymi państwami, które nie są blisko nas, ale w tej sytuacji takiej właśnie niepewności Trumpa i akurat tutaj mogę powiedzieć to o tym wprost, ponieważ niedawno rozmawiałam z ambasadorem Australii w Polsce, ponieważ i Japonia, i Australia, i Nowa Zelandia, które są, znaczy dla nich do tej pory Stany Zjednoczone były najbliższym współpracownikiem i przy tej dużej takiej niepewności co do polityki Trumpa, to są państwa, które szukają współpracy z Unią Europejską, z Europą i robią to właśnie poprzez Polskę. Ja akurat jako szefowa polskiej delegacji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO mam ostatnio bardzo dużo okazji rozmawiania z parlamentarzystami krajów natowskich i proszę mi wierzyć, Polska jest szanowana, jest traktowana bardzo poważnie. Jesteśmy widziani jako wierzyć, ten, który... Ale musi mieli przeznaczyć więcej pieniędzy na Trójmorze niż ostatecznie przeznaczyli. To jest jeden z bardzo wielu elementów. Państwo się, rozumiem, skupiacie na tym Trójmorzu, bo to jest wasza inicjatywa. Natomiast nie zapominajcie, że... Panie profesorze, a dlaczego Donald Trump nie przyjedzie na szczyt Trójmorza? Nie wiem. Może dlatego, że dostał informację, że obecny rząd lekceważy ten ważny projekt dla podmiotowości Polski w naszym regionie, dla naszego bezpieczeństwa, dla wzmocnienia przestrzeni swobodnego handlu na osi północ-południe. To tym bardziej powinien pokazać. Ale będzie dzisiaj Donald Trump w Rzymie na pogrzebie papieża Franciszka, no i w poniedziałek szczyt w Warszawie. I będzie jego przedstawiciel, mógłby... sekretarz do spraw energii, tak, którego jutro zresztą prezydent Duda przyjmie. Natomiast ja bym chciał od reszty pań koalicjantek dowiedzieć się, dlaczego ważna polska inicjatywa, mająca tradycję szeregu szczytów, projektów już finansowanych, infrastruktury kolejowej, cybernetycznej i energetycznej, jest zamykana przez tą ekipę. Czy dlatego jest zamykana, że ta inicjatywa nie pasuje Niemcom? Jeśli mówimy o grawity, czyli rozumiem ciężarze gatunkowym polityków rządzącej koalicji, jak to przywołała pani poseł Leo, to ja bym chciał się dowiedzieć. To się pan dowie, bo tutaj pani posłanka Leo i pani posłanka Kucharska od pań koalicjantek, czy służy ciężkości kalibrowi gatunkowemu premiera Tuska to, że kilka lat temu ukazała się książka Wojciecha Sumlińskiego Niebezpieczne związki Donalda Tuska, w których bez ogródek zarzucone są jemu kontakty z niemieckimi tajnymi służbami. Dlaczego Donald Tusk w ramach obrony swojego wizerunku i grawity urzędu prezydenta nie pozwał do sądu autora tej książki. Ja wskazuję, że... Ale to z czasów to z NRD, RFN-u, współczesny, jakoś może pan to przybliżyć. No, panie profesorze, jakieś teorie spiskowe. Aleksandra Leo. Ja mówię tylko tyle, że jeśli poważnie traktujemy kaliber urzędu prezydenta rządu naszego kraju, to wymagałoby, żeby tak poważne zarzuty zostały zweryfikowane w sądzie. Proszę sformułować te zarzuty. Ja czekam, rozumiem, że pan zarzuty są w tej książce. Że co? W jakim czasie? Jakim współpracownikiem? Jaki służb? Panie profesorze, ale no. Jarosław Kaczyński też nie wytoczył procesu. Wręcz sam opisał w książce Porozumienie przeciwko monowładzy, że się spotykał z agentem KGB, Anatolijem Łasinem i też nikomu nie wytoczył, procesu Tomaszowi Piątkowi, który o tym jako pierwszy powiedział. Dajmy spokój, Aleksandra Leon. Spokój zdania, nie musi dbać o wizerunek swojego urzędu. Mówimy tu o gravity i mówimy tutaj o doświadczeniu ministra spraw zagranicznych. I na jednej szali mamy ministra Sikorskiego, z którym naprawdę liczą się politycy, liderzy poza granicami Polski, a na drugiej szali mamy takich polityków jak pan minister Waszczykowski, jego słynny San Escobar, i lista wpadek, która jest bardzo długa, i pan minister Rau, no, pod którego nosem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych miał miejsce handel wizami. Jego zastępca, pan minister Wawrzyk, handlował wizami. I to za czasów pana Raua i pana Wawrzyka granicę z Polską przekroczyła największa liczba migrantów. Także no tutaj ta matematyka jest prosta. Anita Kucharska-Dziedzic, kilka drobnych uwag, żebyśmy mieli trochę uporządkowane, o czym my rozmawiamy. Jeżeli rozmawiamy o kwestiach finansów na obronę, to tutaj jest kwestia pieniędzy i wzmacniania czyjejś gospodarki. I jeżeli Donald Trump mówił o tym, żebyśmy wydawali jako w NATO, w ramach NATO więcej pieniędzy na obronność, no to mu chodziło o to, żeby kupować broń od USA i nie miejmy te złudzeń. Jaka jest odpowiedź w tej chwili Europy na to, jeżeli chodzi o budowanie własnego przemysłu zbrojeniowego i wydawanie na to pieniędzy? I te negocjacje cały czas w Europie trwają i będziemy wzmacniać nasze europejskie gospodarki, produkując broń tutaj polską też. I to jest też, tak, i Polska ma ten problem, że rzeczywiście sporo tej broni kupuje od USA. Wolelibyśmy, żeby Europa by wolała, żeby tą broń produkowano w Europie, produkowano także w Polsce. W Polsce mamy rzeczywiście problem i myśmy już Te fabryki amunicji, które mają powstać? No właśnie, kiedy powstaną te fabryki amunicji, które mają powstać? Na to w tej chwili jest wydawanych dużo pieniędzy. Ja przypominam, że są przekierowywane chociażby środki z KPO na kwestie obrony. Są tworzone kolejne inicjatywy dotyczące budowania, wspierania tego przemysłu, który jest, żebyśmy rzeczywiście tych przysłowiowych łopat i hełmów nie produkowali, jak to stwierdził przed chwilą pan Sośnierz. No to są bardzo ważne kwestie, żebyśmy wzmacniali przemysł obronny w Europie, skoro nie możemy na Amerykanów liczyć, a przecież wiadomo po tym, co było z F-ami 35, jeżeli chodzi o Duńczyków czy Portugalczyków, i z tym, co było z kodami do Heimarsów, wiemy, że musimy przede wszystkim liczyć na to, co się tutaj dzieje. Jeżeli mówimy o Trójmorzu, to kiedy ja pamiętam te nieustanne ataki, które się odbywają ze strony prawej strony polskiej sali plenarnej polskiego parlamentu, że Unia Europejska przecież nie ma własnej armii NATO i Stany są ważniejsze w NATO i Stany Zjednoczone są ważniejsze dla naszego bezpieczeństwa niż Unia Europejska, no to przypominam, że kraje Trójmorza też nie mają własnej armii, własnego dowództwa. Co pani opowiada? Więc każdy kraj ma swoją armię, ale no nie właśnie. Mają jednego dowództwa. To jest dokładnie tak, jak się dzieje w Unii Europejskiej. Każdy kraj ma swoją armię, swoje dowództwa. Natomiast najważniejszy dla państwa było NATO. Więc w tej chwili, jeżeli mówimy o Trójmorzu, to mówimy o inicjatywie, która jak widać dla Stanów Zjednoczonych ma wymiar taki, że może na tutaj przysłać sekretarza do spraw energii, a nie sekretarza do spraw obrony, czy kogokolwiek, kto ma z obronnością cokolwiek wspólnego. A szukanie paraleli... Ale mówiło się, że przyjedzie Trump, później przyjedzie Lewis, wiceprezydent, a teraz przyjeżdża sekretarz energii. I to widać, że Donald Trump pojechał na pogrzeb Franciszka, J.D. Vance pojechał spotkać się z Franciszkiem, a jakoś na inicjatywę Trójmorza żaden z nich nie ma generalnie czasu. I to pokazuje ten stosunek i szukanie jakiejś paraleli, że pan Sumiński kiedyś książkę napisał i tam są informacje o tym, że jakoby Donald Tusk współpracował z jakimś wywiadem niemieckim i dlatego dzisiaj Donald Trump z niego ma problemy z przyjazdem. To jest dosyć generalnie pokaczne. Chciałabym, żeby pani Joanna Kluzik-Rostkowska odpowiedziała na pytanie, kiedy będą te fabryki amunicji, ile ich będzie? Kiedy one zaczną działać? Ile ich będzie, to zobaczymy, bo na pewno pracuje nad tym PGZ i to już jest bardzo zaawansowane, bo poszczególne części do amunicji, bo to głównie chodzi o tą wielkokalibrową amunicję, bo tu mamy największe braki, one będą rozdysponowane w różnych częściach Polski, później składane razem, ale to już jest zaawansowane i wiem, bo jestem w kontakcie z PGZ-em. Również są inicjatywy prywatne. Ostatnio zobaczyłam, że w jednej inicjatywie prywatnej jest były szef PGZ-u Sebastian Chwałę, który rozumiem miał kłopot z budowaniem tej amunicji wtedy, kiedy był szefem PGZ-u, a w tej chwili się świetnie odnalazł w prywatnym funduszu. Trzymam kciuki, bo im więcej będzie tych fabryk, tych podmiotów, tym lepiej. Z tego, co ja wiem, to jeszcze przynajmniej dwa duże podmioty też są zainteresowane. Kłopot jest tylko taki, że są potrzebne linie produkcyjne i ten czas od momentu wbicia łopaty do już takiej polskiej produkcji, tak? Bo my dzisiaj już tam po różnych częściach świata zbieramy części do tej amunicji i ona tu w Polsce jest składana. No ale to jest około 3 lat. Tak. Tym bardziej pan szkoda, że zaoraliście program Narodowej Rezerwy Amunicyjnej i straciliście 1,5 roku w tej sprawie, bo można było to zrobić szybciej. Ja też nie będę twierdził, że wszystko wcześniej było robione tak szybko i na czas, tak jak zawsze, bo każdemu można zanim wszystko było robione szybciej, to byśmy nie mieli problemu. Pani poseł, ja naprawdę chciałbym was w tym wspierać. Tylko problem polega na tym, że wy w wyniku lobbingu jednej firmy, która była niezadowolona... Bardzo dużo dzisiaj tu jest innowacji. Z jakiego lobbingu? Kto lobbował za jaką firmę? To się pani dowie. No. Jedna z firm... Jaka firma? Niech pani posłucha, pani No nie, no bo ja po prostu... Pani poseł, niech pani proszę posłucha. Dać powiedzieć posłowie. Jedna z firm, która nie została włączona do tego programu, opisywały to media, opisywał to ONET, opisywał to Kanał Zero. Bardzo mocno protestowała. To jest firma związana, jeśli dobrze pamiętam, z grupą Niewiadów. Zgłaszała tam różne postulaty, żeby to zmienić, bo oni też chcieliby brać w tym udział. I skutek był taki, że wy ten program zaoraliście i dzisiaj trzeba go zaczynać od nowa. Panie bardzo proszę. Niedobrze, że to się stało, bo straciliśmy czas. Ja naprawdę chciałbym was w tym wspierać, tylko problem dobrze. Polega na tym, że wy w tym szale antypisowskim zaczęliście niszczyć wszystko. Dobrze, także to, co było robione nawet nieco mówię. Później. Jedna rzecz, pani poseł. Pozwoli pani, że się odniosę do tych rzeczy, które pani mówiła wcześniej, bo to naprawdę tylko wymaga sprostowania. Tylko do kropki, bo chciałabym zmienić temat. Ale to jest akurat niezwykle ważne. Proszę. Bo panie wszystkie tutaj stawiają taką tezę, że dzisiaj polska dyplomacja jest bardzo szanowana, że jesteśmy po prostu prawie to że liderem teza, to są fakty. Świata. No fakty to widzieliśmy właśnie, pani poseł, w Parlamencie Europejskim przedwczoraj. Bo nasi słuchacze, nasi widzowie może tego nie wiedzą, nie we wszystkich mediach to się pojawiło. Został przegłosowany przez Komisję Parlamentu Europejskiego program EDIP, czyli europejski to program... Półtora miliarda euro. Szanowne panie z koalicji, żal było patrzeć na waszych posłów, posłów Platformy, posła Halickiego, posła Brejza, posła Budkę, którzy na kolanach niemalże prosili Niemców i Francuzów, dajcie też coś do Polski. Ostrzegaliśmy, że tak będzie. Mówiliśmy, nie głosujcie za tą rezolucją, która wzywa do oddawania decyzji w sprawach obronności do większości kwalifikowanej. Miesiąc temu w tym studiu nawet dyskusję mieliśmy. Nie głosujcie za takimi rzeczami, bo Niemcy i Francuzi dbają o swoje narodowe interesy. A wasi ludzie najpierw głosowali za tym, żeby wszystko oddać do większości kwalifikowanej, a przedwczoraj, no, aż smutno było na to patrzeć. Ja nie mam żadnej satysfakcji, bo Polska na tym traci. Oni wami tam wytarli podłogę, bo oni mówią tak, tak, pięknie, wspaniale, Polska jest liderem, ale jak przychodzi do realnego biznesu, to, się w ogóle nie to dbają o swój interes. Każdy kraj dba o swój interes, tylko nie po swojej platformie. Tak nas szanują, że Sikorskiego poklepią po plecach, napiszą o nim 10 pochwalnych dobra, artykułów, ale jak chodzi o konkrety, to Polska jest wyłączana. Przechodzimy do kwestii. I ostatnia rzecz Trójmorza. Bo wy mówicie tak, to była wasza inicjatywa, dokładnie tak powiedział minister Sikorski w Sejmie, to była inicjatywa prezydencka. Nie, drogie panie, to jest inicjatywa polska. Wzmacnianie naszej siły polega także na tym, żeby z naszymi sąsiadami, z którymi mamy bardzo dużo wspólnych interesów, a przede wszystkim dobrze rozumiemy, jakim zagrożeniem jest Rosja. Jesteśmy dużo skuteczniejsi. Ale dlaczego Donald Trump nie przyjedzie na ten szczyt? Nie wiem, dlaczego Donald Trump nie przyjedzie na ten szczyt, ale jest jeśli... w Rzymie ale... i nie przyjedzie drogie do panie, Warszawy? Drogie panie, Nie patrzmy w tej chwili, co zrobi taki czy inny przywódca obcego państwa. Patrzmy na to, co robi nasz rząd, który tą inicjatywę zlikwidował. Zlikwidował ale Urząd Andrzej Pełnomocnika do Spraw Trójmorza. Przyjaźni się z Donaldem Trumpem, a on teraz. I pani mówicie o przyjaźniach, pani mówicie o tym, że kogoś ktoś pochwali. To wy mówicie o przyjaźniach. Ja uważam, że polityka to jest kwestia interesu. Dokładnie tak. Interesy. I tu się zgadzamy. I są interesy, o które wy niestety nie dbacie. Bo skupiacie się na wizerunku. Ale dwa zdania i już przechodzimy do innej kwestii. Trójmorze to jest wzmocnienie naszej siły. Dbajcie. się o to. Ale pan... Nie, EDIP i to, co się działo w Parlamencie Europejskim. To znaczy tak, jeśli chodzi o kwestię programu EDIP 1,5 miliarda euro, przegraliśmy to głosowanie z 3 głosami. Daliśmy ponad 120 poprawek, z czego 60 poprawek to były poprawki Michała Dworczyka. Cieszę się, tym, że jeżeli ktoś przegrał, to my to przegraliśmy my wszyscy. I cała tutaj Polska się to, trochę przegrała. Się uśmiechałam, ponieważ pan poseł Sośnierz ciągle Niemcy. Tutaj akurat byli Francuzi. Na całe szczęście sprawa jeszcze będzie wracać kto by się domyślił, że Niemcy z Francuzami Rady dogadają? Unii Europejskiej, więc jakby ta cała historia jeszcze nie jest zakończona. Akurat wczoraj rozmawiałam na ten temat dosyć długo i nadzieja jest w tym, że na poziomie Rady Unii Europejskiej tę sytuację da się odwrócić, ponieważ zabrakło 3 głosów. Tak, samo was ograją. Szanowni Państwo. Tak, ale jak ograją. Was? No ale was. No was. Wy rządzicie. Nas, tak. Ograją nas. Ograją Polskę. Przez was. Dlatego, że wy nie potraficie dbać o państwo. Tu stawiamy kropkę. Chciałabym poruszyć jeszcze inny temat. Opuścił wczoraj areszt Dariusz Matecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej Solidarny Polski, podejrzany o 6 przestępstw, o wyprowadzanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Opuścił areszt po wpłaceniu 500 000 złotych kaucji. Ogłosił się więźniem politycznym. To był areszt wydobywczy, tak powiedział, a minister sprawiedliwości Adam Bodnar odpowiedział, że to jest linia obrony. I to, że epatuje sformułowaniami podobnymi, tymczasem jest podejrzany o gigantyczne nadużycia. Pan poseł Jabłoński, czy Prawo i Sprawiedliwość dołożyło się do tej kaucji? Pani redaktor i drogie panie, ja nie znam akt sprawy, panowie też tutaj ale są. Zwracam się do strony koalicyjnej i do pani, która jest gospodarzem, gospodynią tego programu. Nie znam akt tej sprawy, ale usłyszałem wczoraj informację, która była dla mnie absolutnie szokująca, także z punktu widzenia mojego zawodu. Jako adwokat znam trochę procedurę karną i wiem, jak tego typu sprawy wyglądają. Dowiedzieliśmy się wczoraj, że przez te prawie 2 miesiące, w których poseł Matecki był w areszcie tymczasowym, ani razu nie został przesłuchany. Nie wiem, czy to jest prawda, ale jeżeli tak, to przyznacie panie, że jest to chyba trochę dziwne. Jak nie wie pan, to jest prawda, jest, to po co pan mówi? Taka informacja została podana, nie została zdementowana przez ministra sprawiedliwości, ani przez prokuraturę, więc przyjmuję, że chyba musi tak być. No jeśli tak jest, to po co był ten areszt? To po co były te czynności? To po to, żeby na go trzymać w zamknięciu? Nam wyjaśni. Czy po to? Tak, na pewno. Żeby rzeczywiście prowadzić postępowanie karne zgodnie z przepisami Polskiego Kodeksu Postępowania Karnego. Bo mam wrażenie, że jeśli to było tylko po to, żeby gościa zamknąć, po prostu odizolować, narazić na jakieś tam nieprzyjemności, także zdrowotne, a żadne czynności procesowe nie zostały przeprowadzone, to tutaj chyba ktoś powinien odpowiedzieć za nadużycie prawa. Za nadużycie prawa, które daje oczywiście sądowi prawo do zastosowania tymczasowego aresztu, prokuraturze do wnioskowania o taki środek, no ale w jakimś celu. To tak jak z tą słynną komisją pegasusową, która chciała niby przesłuchać Zbigniewa Ziobry, ale jak on przyszedł, to oni uciekli. No. Ale już teraz po raz szósty się teraz znowu teraz chcą dobrze słuchać. Szósty nie stawisz. Nie, Aleksandra Leo, czy pani jest w stanie odpowiedzieć na te wątpliwości? O 10.30 ale go doprowadzali i ktoś tam słyszałem, mówił szybko, bo już tu wchodzi. Szybko, bo już tu wchodzi. Pani posłanka Kluzik-Rostkowska, czy rzeczywiście nie został przesłuchany ani razu? Znaczy my tego nie wiemy. Ciężko komentować. Nawet pan poseł powiedział, że tego nie wie. Tego nie wie, ale jak można komentować czegoś, czego się nie wie. Nie wiem, to się wypowiem. A co wiemy? No wiemy to, że po pierwsze, nie mylmy więźniów politycznych z politykami w więzieniu, bo tu różnica jest zasadnicza. Po drugie, tutaj zarzuty są bardzo poważne. Kwoty, których dotyczą te zarzuty... politycznym po prostu. Kwoty, które dotyczą te zarzuty, są ogromne. Zarzuty kryminalne. Istnieje bardzo duże... Przepraszam, nie wszyscy naraz. 16,5 miliona złotych miało być wyprowadzone i niewłaściwie wydane. I zarzuty są bardzo poważne. Za te zarzuty, za te czyny grożą ci do 10 lat więzienia. Kwoty, których dotyczą zarzuty, są ogromne. Istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia tego czynu. Jeżeli chodzi o fundusz, bo tutaj mamy tak pranie brudnych pieniędzy, ustawianie konkursów, fikcyjne zatrudnienie, za które pan Matecki przytulił 500 000 złotych. Jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, no to już wiem, że 24 osoby usłyszały zarzuty. Ponad 200 osób zostało przesłuchanych. No, ten fundusz, pan wspomniał o Pegasusie, z tego funduszu został zakupiony Pegasus. Narzędzie do podsłuchiwania i wykrywania terrorystów, w którym wy inwigilowaliście szefa sztabu, Krzysztofa Brejzę. Za pieniądze zresztą kupione z Funduszu prawda. Sprawiedliwości. To jest łamanie prawa, to jest nielegalne. To trzeba sędziego, który wydał zgodę. I tu kolejna rzecz. Ten fundusz, przypomnę, Fundusz Sprawiedliwości, służył do pomocy ofiarom przestępstw, a nie produkowania ofiar przestępstw, bo to, co zrobiliście z Krzysztofem Brejzą, to jest przestępstwo. To trzeba będzie ścigać tego sędziego, który wydał zgodę. Nie wiem, kto to ma sędzia. Pan poseł Matecki wszedł w narrację, że jego aresztowanie, jego areszt to był areszt wydobywczy. Pan kontynuuje tę narrację i mówi, no i nie przesłuchiwali go, w związku z tym coś tutaj nie zadziałało. Natomiast ja przypominam, i pan doskonale jako adwokat o tym wie, że przy tego typu kalibru, kaliber sprawy jest tak duży i ryzyko matactwa jest tak duże, że areszt się stosuje także po to, żeby tego matactwa nie było. Zresztą sędzia, wypuszczając pana Mateckiego za kaucją na wolność, nałożył na niego obowiązek niekontaktowania się z określonymi osobami. W związku z tym, my wiemy, z czym jest problem. Problem jest tym, że to tak naprawdę była wielka siatka mafijna, która pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości traktowała jako własne. I to jest coś, czego państwo nie obronicie. Tych zarzutów jest coraz więcej. Mamy pana Romanowskiego, który jest na tym, że tak powiem, uchodźcie na Węgrzech. Mamy wiele osób, które jest mają postawione... Jest jeden akt oskarżenia w sądzie, teraz Adam Bodnar zapowiedział, że będzie to jest kolejny. Naprawdę bardzo poważna afera i obrona pana posła Mateckiego, który, jak się domyślamy, kiedy wróci do parlamentu, to jedyną jego działalnością będzie bieganie z komórką i obrażanie na przykład pani posłanki Filiks. No więc to będą... taki macie z niego pożytek. W związku z tym ja trochę nie rozumiem tego, dlaczego wy go bronicie i bronicie takich innych różnych typów, które naprawdę wam absolutnie wizerunkowo nie służą. To są po prostu obozy, no. No jestem ciekaw, czy się doczekam tej definicji więźnia politycznego. Zwracam uwagę, że wszyscy więźniowie polityczni na świecie, chyba wszyscy, a w każdym razie na pewno większość, to właśnie siedzą w jakichś pretekstów kryminalnych, tak? No, ci ale więźniowie na Białorusi... Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie wiecie, jak to działa? No, bo mi Stambuł dorabia się. Pod zarzutami nie, właśnie korupcyjnego. Przepraszam bardzo, ale dajmy powiedzieć posłowi... Sośnierzowi. Panie pośle, proszę nie przerywać. Więc to akurat nie jest nic unikalnego. Znaczy, dokładnie tak zazwyczaj to wygląda. Ja już się nie przesądzam, że pan Matecki jest niewinny. Natomiast wsadzanie go do roku, po roku do aresztu, żeby nie mataczył w śledztwie, no, jest tak bardzo bez sensu, że no, trudno to w jakikolwiek logiczny sposób obronić. Tak? To w oczywisty sposób jest wyłącznie działanie nakierowane na cele polityczne, żeby upokorzyć ludzi związanych z poprzednią władzą. To jak pan wytłumaczył tę grupę na WhatsAppie, w której pan Matecki mówił, jak kasować maile, no, żeby skasować je dobrze. No to już ją miał, to już dawno ale temu to miał. Ale istniało ryzyko, że będzie robił to już dawno to ile trwa kasowanie maili? Działa tak, że kasowanie jeśli maili. Ktoś... Rok? Myśli pani, że po roku jeszcze jest coś do skasowania i oni jeszcze mają coś na tej grupie do roboty? To już się spóźniliście o rok z tym. Profesor Andrzej Zybertowicz. Wsadzanie go teraz do więzienia jest oczywiste, że ma już wyłącznie znamiona prześladowania politycznego, upokarzania politycznego. Niezależnie od tego, nawet jeśli zarzuty okażą się słuszne. Chyba w tym przypadku nie, bo też wyglądają trochę na dęte, ale powiedzmy nie znam się na tyle na tej sprawie, żeby tu się kategorycznie opadać. Natomiast nawet jeśli, no to działanie polegające na wsadzaniu kolejnych polityków opozycji dla pana ustawianie do aresztu, konkursów gdyby to was dotyczyło, dęte? Gdyby to w poprzedniej kadencji PiS wyprowadzał... Pieniędzy proszę mnie przerywać. Dla pana? Czy ja pani przerywałem? Ale proszę mnie przerywać, panu. Bo ja pani nie słyszę, co pani mówi. Ale proszę nie przerywać posłowi Sośnierzowi. Gdyby w poprzedniej kadencji PiS robił tak jak wy teraz, zabierał wam po kolei immunitety i wsadzał was do więzienia, to byście spłakali się na arenie międzynarodowej 150 Może razy. Byłaby to już No to powiedzcie to panu Grodzkiemu. Co zrobiliście ze śledztwem Saraja Grodzkiego? Ukręciliśmy cię łeb na samym początku. Gdzie jest dalszy ciąg tego śledztwa? Byli świadkowie, którzy chcieli znać, ukręciliście łeb. Swoim ukręcacie łeb, a innych zadacie do więzienia. W związku z czym, profesor Zybertowicz. Ma to działanie, ma to cel wyłącznie polityczny. Jeden nie stawia się na pan komisję. Pan profesor Zybertowicz, pani posłanko. Panie, poza tym, że są koalicjantkami, polityczkami, są także istotami ludzkimi, które potrafią myśleć. Ale zachowujecie się tak jak... Ale pani profesorze, pan też jest istotą ludzką. Proszę nam mówić, jak się zachowujemy. Panie profesorze, kontynuować, ale bez wycieczek personalnych. Ale wasz stosunek do tej sprawy jest nieludzki. Nie powinna się pani śmiać, pani profesorze. No ale nie powinna się pani śmiać tym bardziej, pani, że... Jak pani się wypowiedzieli z tego, co Matecki wyprawiał wobec pana posła. Proszę nie pouczać gości, proszę się wypowiedzieć. Dosyć tego paternalizmu wobec nas, naprawdę minuty dosyć. Pani poseł z lewicy ale czy pani poseł z lewicy pana pouczała? Proszę się wypowiedzieć, wygłosić swoją opinię, a nie pouczać gościnie, czy mają... Przepraszam bardzo, ja tutaj jestem gospodarzem programu. Proszę bardzo. Zacząłem od określenia tego, jeszcze nie będziemy, że panie, jak absolutnie. I my wszyscy w studiu jesteśmy ludźmi, jesteśmy bo stosunek wierne, do przeciwników zupełnie. Politycznych, jakie prezentujecie, jest nieludzki. To są chyba tutaj, nie? I nielogiczny. Po pierwsze, tak jak trafnie pan Sośnierz powiedział, jeśli by chodziło o zapobieganie matactwu, to jest to fałszywy powód, bo było dostateczna ilość czasu, żeby ślady ewentualnych przestępstw zacierać. Gdyby chodziło o uzyskanie informacji, to powinien być intensywnie przesłuchiwany przez ten czas. Sam Matecki powiedział, że nie był przesłuchiwany. Jeden z posłów wpisał, że nie był ani razu przez ten czas przesłuchiwany. Podobnie było z panią Wójcik, która była bodaj 3 miesiące oderwana od była swojego, od swojego chorego dziecka. I straszyli, że jej to dziecko zabiorą. W kontekście więźniów politycznych, to dodam teraz tutaj w najlepszym stylu Adama Michnika, który niż gruszki, niż pietruszki lubi o tym mówić. Ja mam prawo mówić o więźniach politycznych, bo w stanie wojennym byłem aresztowany. 10 tygodni siedziałem w areszcie śledczym w stanie wojennym pod zarzutami działań na rzecz wywrócenia tamtego socjalistycznego ustroju. No, ale nie były to zarzuty korupcyjne, jak chce to widzieć pan. Ale teraz proszę o uruchomienie instynktologicznego, jeśli ten ludzki jest za słaby u pań. Nawet jeśli są zarzuty korupcyjne, to trzeba działać zgodnie z prawem i zdrowym rozsądkiem. Zarzut matactwa w ciągu roku od upublicznienia sprawy jest pusty i sytuacja, panie której... Profesorze, panie, teraz, profesorze, panie profesorze, a co pan powie, bo pan tutaj zarzucił gościniom, że niewystarczająco ludzkie są. A co pan powie na metodę przesłuchania, przepraszam, na metodę jest. Przesłuchania za czasów Zbigniewa Ziobry, byłej księgowej pana Dochnala, która była przesłuchiwana na polecenie ministra przez prokuratora podczas, kiedy zaczęła rodzić, miała bóle porodowe. To było ludzkie? Jeśli to jest prawda, oczywiście, że to było nieludzkie. Bardzo dziękuję. Pan ja także się z tym zgadzam. I super. Trzeba przypominać o tego typu przypadkach. Jeżeli osobie, która jest zatrzymana pod zarzutami naruszenia różnych procedur urzędniczych, straszy się ją, że dziecko jej zostanie zabrane, to drodzy państwo, to jest metoda stricte białoruska. Mówię tutaj o tym, co robiliście pani Annie Wójcik. Robiliście wy jako ten rząd, bo za to odpowiada minister Bodnar, a tak naprawdę pan Tusk. A proszę przypomnieć, pod jakim zarzutem została pani Wójcik zatrzymana? Przyjęcia 3,5 miliona złotych łapówki? Pani redaktor. Ale wie pan, podejrzana osoba może mówić... Chciała 5 milionów, przypomnijmy, dostała 3,5 miliona. Podejrzana osoba może mówić, co chce i to jest nawet strategia procesowa. Nie zdarzyło się, o ile pamiętam, nigdy w historii Polski po 1989 roku, żeby prokuratura w oficjalnym komunikacie straszyła matkę dziecka, że jej to dziecko zabiorą, bo taka była wymowa tego komunikatu. Do tego doprowadził Bodnar. I to jest rzecz pierwsza. Wychodząc z aresztu, pojechała udzielać pani wywiadu. Poseł, bardzo pani poseł, nieprawda. Nieprawda. Czy pani chce mieć proces za to? Och, Boże, pani znowu straszy wszystkich, naprawdę. Informuję panią o tym, że mówi pani nieprawdę i pomawia pani w tej chwili. Pani powtórzy 3 razy. Pani Anna Wójcik, wychodząc bezpośrednio z aresztu, pani Anna Wójcik telefonicznie łączyła się z jedną stacją najpierw, potem z drugą, w czasie jazdy do domu do swojego syna. Proszę nie kłamać, bo ją pomawiacie i naruszacie jej dobro osobiste. Bardzo stanowczo przeciwko temu protestuję. I bardzo proszę, żeby pani za to przeprosiła. Ale również ukradła 3,5 miliona złotych, panie pośle. A chciała ukradła? Pani poseł, jeżeli pani do końca tego programu przeprosi, to ma pani szansę uniknąć procesu. Panie pośle, czym jest łapówka? To jest rzecz pierwsza. Czym jest łapówka? Jeżeli pani, łapówka nie jest złodziejstwem według zaraz przejdziemy pana, do złodziejstwa. Zaraz przejdziemy naprawdę? Do złodziejstwa. Naprawdę? Nie, akurat. Rzecz pierwsza. Chciała 5 informuję. Milionów złotych, dostała 3,5. Może pan odpowiedzieć? No taki jest zarzut, proszę. Do końca tego programu, jeżeli pani przeprosi, to myślę, że ma pani szansę uniknąć czynności prawnych. Zarzut taki wystawiła prokuratura, nie pani Anny Wójcik. To jest rzecz pierwsza. Co do złodziejstwa? Łapówka nie jest złodziejstwem, tak? Powiedzcie panie, w jakim trybie firma AM Studio, przyjaciela Donalda Tuska, pana Andrzeja Mebusa, chyba tak się jego nazwisko wymawia, dostała ten kontrakt na organizację jutrzejszych obchodów tysiąclecia koronacji Bolesława Chabrego. 20 milionów złotych podobno, takie są informacje od Orlenu, od innych spółek, no ale są informacje, że w KPRM-ie się takie spotkania odbywały. W jakim trybie to się odbyło? To odbywało się takie spotkanie, pani posłanka. Oczywiście, że pani nie ma pojęcia. Panie pośle, oczywiście, że pani nie ma pojęcia. Do panu, ale przepraszam. Ale czy to jest złodziejstwo, czy to nie jest złodziejstwo? Proszę mi nie przerywać. Nie, to pani mi doszła słowo. Czy to jest złodziejstwo, czy to nie jest złodziejstwo? Ale to jest złodziejstwo, że ktoś zadał pan pytanie. Że przyjaciel Tuska po znajomości dostaje tego typu... Może nie po znajomości, może był przetarg. Chce pan mieć proces? Był przetarg, czy nie było przetargu? Jak to było? Szanowni państwo, została nam minuta. Przepraszam bardzo, ja bym bardzo chciała, żeby pan... W jakim trybie? Bardzo bym chciała, żeby pan precyzyjnie sformułował. Ale przecież pan może jako poseł zadać formułuję to pytanie oficjalnie. Że nie wiemy w jakim trybie. Nie. Przed chwilą pan powiedział, z kontrolą poselską, że przyjaciel Donalda Tuska co zrobił? Że w jakimś nieznanym nam trybie przyjaciel Donalda Tuska otrzymał zlecenie. Przed chwilą zlecenie. Pan mówił inaczej. Dokładnie. Że po znajomości. No, a jest znajomym Tuska czy nie jest? Jest znajomym czy nie jest? Bardzo to proszę. Jest znajomym Tuska czy nie jest? Panie pośle, proszę się nie bawić, bo pan zaraz wpadnie w żadną dziurę. Ja się nie bawię, pani poseł. Nie mówcie wszyscy ja nie naraz. Mówię, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że firma znajomego Tuska dostaje bardzo duży kontrakt. Ale pani pośle, kontrakt. To jest w ogóle charakterystyczne, że my rozmawiamy o Funduszu Sprawiedliwości. No tak, przypomnę, że z Funduszu rządzie, Sprawiedliwości tutaj pan ma kwotę, która były ustawiane konkursy według prokuratury. 16 milionów, 16,5 miliona zostało wyprowadzone, a pan mówi, ale wy też coś tam. A proszę powiedzieć, co się działo w Funduszu Sprawiedliwości? To było nie dobre wiem, czy nie mam dobre? Nadzieję, że będzie to wyjaśnione. Ale dalej pan nie wie, nie, już tyle nadzieję, wiemy. Jest przygotowywany drugi akt oskarżenia, a pan ja dalej pan, nie wie. Ja może uda mi się znaleźć poseł... pewien kompromis. I mam nadzieję, że i jedna i druga sprawa będzie wyjaśniona według tych samych standardów. Być może kogoś z tej firmy, znajomego Donalda Tuska, też trzeba zatrzymać na 2 miesiące, nie przesłuchiwać go, może też coś powie. I tutaj stawiamy kropkę na antenie. Przepraszam bardzo. Standardy takie same dla wszystkich powinny być. I to było śniadanie w Trójce. Bardzo dziękuję za uwagę słuchaczom Trójki, ale przechodzimy do internetu i mam nadzieję, że emocje będą trochę mniejsze. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Odkryj wiosenną moc korzyści w salonach Forda. Wybierz stworzonego dla Ciebie hybrydowego, oszczędnego SUV-a. Elegancką Kugę z silnikiem 2,5 litra w technologii Full Hybrid lub Plug-in Hybrid. Albo stylową Pumę. Dynamiczne w trasie, zwinne w mieście, komfortowe. Teraz SUV-y Forda, Puma i Kuga z nowego rocznika dostępne od ręki w salonach Forda z korzyścią finansową nawet do 39 tysięcy złotych i ubezpieczeniem na rok. Do tego pakiet 4 lat ochrony Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie samochodu. Takiej oferty jeszcze nie było. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty gotowe na wszystko. Na wiosenne porządki, na majówkę, na działkę i do ogrodu. Bez względu na to, co przynosi wiosna, działasz lepiej z odpowiednim sprzętem. Na przykład robot koszący Mowa 600. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4699. Teraz za 3999 zł. Sprawdź w sklepach i na euro.com.pl. Bożeno, czemuż zamek opustoszał? Dwór cały w Brico Marché rabatuje. Masz to Brico! W Brico Marché rządzą ceny niższe aż o 20%. Tylko do soboty. Aż 20% zniżki na meble ogrodowe, baseny i grille. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. Uważaj. Łatwo dać się zmanipulować przez sensacyjny nagłówek. Filmik zrobiony sztuczną inteligencją.